tänkte på, vad heter det nu? Om en stund så kommer vi få prata med Klara här, som i hennes blogg står att hon är en annan feminist. Och du säger att du fortfarande har kvar mycket av de här, så här vänstervärderingarna. Ibland får man ju för sig, kristna de är aldrig, liksom, det är män, konservativa män som röstar höger liksom. Kan man vara liksom kristen och vänster? Alltså jag tycker ju, jag tänker nog någonstans att om Jesus hade valt en ideologisk föreställning, då hade han nog varit kommunist. Kanske. Förutom just det där då att Gud är död. Ja, det är en dålig grej, men annars så tycker jag att det finns väldigt tydliga likheter, och alltså de ligger väldigt tätt samman, och någonstans är i praktiken så är det inte någonting som direkt fungerar, tror jag, men som ideologi så är det en vacker ideologi, och en ideologi som liksom bygger på solidaritet och medmänsklighet. Och vem kan säga att de inte vill ha solidaritet och medmänsklighet, och varför ska inte alla ha lika mycket? Även om det praktiskt sett kanske är omöjligt, så teoretiskt sett så borde det vara något som alla strävar efter, kan jag tänka. Alltså nu är du lite spänd, du är sedan några år tillbaka göteborgare, du läser till socionom, och nu på alldeles innan här så bara slängde du ut en grej till mig som vi kanske inte ens skulle ta upp, men nu tar jag upp det bara för att från att ha varit den som hade planerat att åka hit och liksom banka på polisen, så har du en liten plan att... Ja, att söka till polis. Eller jag har sökt till polis det här året, så nu får ni hålla tummarna att jag kommer in här. Det är ju en lång process, kan man väl säga. Men det är lite sådär, om man vill förändra ett system och man tycker att någonting är dåligt eller att man stör sig på någonting, då enda sättet är att förändra det inifrån liksom. Det finns ju ingen vits med att jag går runt och skriker dumma poliser på gatan liksom. Då är det bättre att jag försöker bli en bra polis istället. Väldigt spännande. Tack så mycket att vi har fått ha det.